Bir gecelik aşk böyle başladı. Bir gecelik aşk böyle başladı. Oğlan kıza bir barda rastladı. Kız uzaktan kesti, oğlan yaptı jesti. Pek çabuk geçti tanışma faslı. Biri sever limonlu havuç, biri leblebi avuç avuç. Kız hastası kıvırmanın, oğlan kazık gibi durmanın. Bayılır biri mercimek çorbasına, öbürü ise sarımsaklı kelle paçaya. Rüya bitti. Ayıldılar. Çorbacı da ayrıldılar. Sonra bir sabah karşılaştılar. İkisi de buna çok şaştılar. Ayrı dünyaların insanlarıydılar. Modern sabahlarda buluştular. Neden acaba? Neden acaba? Acaba?